الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون الله رب العزت چې بندیانو باندې کومې غټي خبرې فرض کړې وي لازم کړې وي ما وی کې اول خبره د الله د ذات مبارکي وا او دویمه خبره دروازې د قیامت عقیده وا چې څنګه یو مسلمان الله په وحدانیت باندې یقین ساتي مداسبا پر روز د قیامت باندې هم یقین ساتي چې دې کې شک نشتا او درېم پاره کې د ملائکه بحث شوی و جداغی عصمت اللہ جاغی باندی کم ازی مواری او کم انتظام اغی تاوالا کرده آغا ملائکو دیر پاعلا طریقی سرا ادا کرده و ادا کئیه او دا غی نه پکې سغلتی او خدایي او کوتاهي نه شوي مسلورما خبره پاغي کې وا چې وا کتبه کوم کتابونه چې الله رب العزت نازل کړي آسماني کتابونه باغی با دا مومنان و مسلمانان و یقینی اغیبان دا با ایمان روڑل لازمی دا اللہ کتاب باند ایمان روڑل مطلب یو خو دا خپل زلو فیصله دا هغه د ټولو نه اوله چې دا د الله کتاب د نورو کتابونو نه داسې لوی دی او داسې معزز دی لکه څنګه چې الله رب العزت معزز دی څنګه چې دا هغه عظمت باندې یقین کوو او دا هغه په کتاب باندې هم داسې یقین کوو خدا دا اللہ دا کتاب پا حق کی دا عقیدی خبر آوان او دویم داو چی عمل کو نوم دا دی کتاب مطابق دا دی کتاب پا اصولو او دریم دا دی چه کل زمونگا چرت پا یو عمل کی یو عبادت کی دغسی دا دین پا یو معمولی خبر کی سو ضرورت پیخ شی او سو شک او شبرا شی دا غی حل او پیسلو با دا اللہ پا کتاب سرکو دا ټول خبره په دې کې داخل وي چې آمنت بالله او ملائکته او کتبه او رسوله موږ ایمان راوړې په دې ټول باندې د کتاب باندې ایمان راوړل په دې کې ډېر خبره داخل وي د ټولو نمخ کې الله رب العزت دا غي زکړه او دا غي لوستل لازم کړیو مؤمنانو باندې چې اقرا بسم ربک الذی خلق دا ولولا د الله حدیث پر نازل کړي چې تی ولولي قرأت مطلب سو چ په لفظ باندې یمزان پوهه کې نو په معنا باندې یمزان پوهه کې کومه طریقه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وا چې هغه د دې کتاب د امت ته په کومه طریقه باندې رسول کړی دی نو هغه زمونږ اومي اغه ته الله رب العزت ویلو چې ستا شان او ستا نصاب دغې چې اتلو علیم آیاتک او يعلمهم الكتاب والحکمت او يزکيهم چې ول ودی باندې قران غلولي بیا به دې په معنا او مطلب باندې پوهی کې نو بیا به دې زړونه پاک شي په دې سره کدي زړونو کې چرتا مخ کې سغلت وسوسې وي غلط فکرونه او سوچونه او خیالونه چې هغه د نفس او شیطان د وجې نه راضي نه بلری شي دیتا تزکیه ویلی چو یزکیهم تدی پاکوالی داده چو درون پاک شی تاغی غلط و عقایدنا و شرکیاتنا دغسی بدنون پاک شی دغسی مالون پاک شی نو مسلمانانو تعلق د قران سره دغه دی اول بداز د کوي اول بخپل ځان پدی باندې کړی او مهنت په پدی باندې کوي بیا که نور علمونو تا ضرورتو ناغا ورستوی ده دینا او الحق ده اللہ ده کتاب ده سنگ تاریخ پا دی گوا ده ده اصلافو ده مخک علماو چول بداغی ده قرآن سر تعلقو داغی نازروا داغی حفظو دغسی داغی ترجمه و مطلب با بیا با نور علوم اغی تاسان شو که ضرورت بوتاو دی قرآن پا جبان دی علمون انسان تا آسان شی کاغا عربی علمون ایهم او کاغا غیر عربی هم ذهن کې وسعت راش قرآن هر یو آیات چې دی کنه وی کډیر لوی وسعت ته لیذهب نفس السامع کل مذهب هغه وخت کې نور علوم تاجت نو دغه نور علوم صرف د قرآن د تشریح د پاره دی چې دا غي د الفاظو خدمت کړي دي دا غي ترکیب خدمت یې کړي دي دا غي د لغت خدمت یې کړي دي دا غي تصرف پدې کې ضرورت و لیکن ډېر خلق پوه نشو دا غي د قران نه بغیر نورو کتابونو ته په هدایت کې ضرورت په یره زمونږه ہدایت نکیږي اسی زمونږه تسلی نکیږي اسی نو کله یو کتاب اخلا کله بل کتاب اخلا او حال دا چې الله رب العزت سورۃ المائده کې چې هغه اخری سورتونو کې ده دا فیصله کړی وا چې الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی او دا بیا نبی علیہ السلام په آخری حج کې ویلې او په خپل بیان کې چې خلقو الله دین کامل کو کله چې قرآن نازل شو او دا غي وحی پوره شو نو با ستاسو دین کامل شو نو مولا علی قاری وی چې مونږ نه یو محتاجا خپل هدایت کې بغیر د الله د کتاب نه بل کتاب تا ها که په دې کې اوجت راځي چې یو لغت تشریح کو نو ورپسې وګورو د یو لفظ او د یو قرات معلومات کو نو ورپسې کتاب وګورو نه غټیک ده هغه د پاره علوم مقرر شوی دی او کتابونه مدون شوی دی او تصنیفات شوی دی صرف دې لپاره چې د دې الفاظو او د اشکالاتو هغه حل وشي نور هدایت کې مونږ نه یو محتاجه بل کتاب ته بغیر د الله د کتاب نه دغه سی ابن کثیر وی قرآن کریم زمونږ د پاره څنګه د عقیدې د اصلاح د پاره دی د عمل د اصلاح د پاره دی او دغه سي کومه دلیل نیسو د قرآن نه ونیسو هر مسله کې چې زمونږ سره شک راشي سره اختلاف راشي نو زمونږ دلیل به د الله کتابي ځکه الله رب العزت بار بار ویلې دي که خطابی پیغمبر تکڑی چی فستمسک باللذی اوحی ایلیکو لاسونک لکم منگولیک لککم پاغی کتاب باندی چی تا تا وحی اکلیشو فستمسک دا لرنکی دا لاسونا دا بستا حجتی دا بستا دلیلی دا بستا برحانی نو دا ټول امت ته بیا ذکر المؤمنان په حق کې ویلو چې والذین یمسکون بالکتاب وقام الصلاه کوم خلق چې په قران باندې لاسونه کلکی منګولي مضبوطی سو مطلب دی باندې خپل دین زده کوي په دی باندې خپل اصلاح کوي په دی باندې خپل زړه شک وباسي یمسکون بالکتاب وقام الصلاه قران همیشه د پاره د عبادت او د عمل ذکر رستو کوي او د قران ذکر مخکې کوي ځکه عبادت ال عبادتي چې مخکې ستا پسینه کې قران پروتي د قران مطلب یې بیا وستا عمل کغه مونږ د قبل عبادت ته به صحیح کنه ناقام الصلاه ذکر پسې ویلې اتلو ما اوحی ایلیکا من الكتاب واقم الصلاة قرآن و آیا وال دازدکا بیا عبادت کوان عبادت کی بدی کمال وی عبادت کی بدی لذت وی عبادت کی بدی سرور وی عبادت پا مطلب بپوئی گی سنگچ نبی علیہ السلام ویلیو يحبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وقرة عيني في الصلاة ده صحيح حديث ته وكم كي سلاس لفظ راغل دي علامة ابن قيم ويغا كمزور دي نبی علیہ السلام دا سنو ویلی چې حب بیلی من دنیا کم السلاس نبس دے ویلیو چی اتویبو والنساو ما تا پا دنیا کی دا دنیا دا سیزنو نا سمحبوب دی یو عطر زکا چی دا دا سیو شیده چې انسان په دې سره عزتمن شي ملائک ته نه چا پیری زګاری هو هغه ځای ته ناراضي چې کوم ځای کې بدبوئی صفائی نه ای ناراضي هغه ځای نو په دې وجه باندې او بل ان نساء ویلي زنانه څه مطلب دا مطلب و چې په جاہلیت کې دې سره ډېر ظلم کېده دې له حق نور کاوچا ډېر لوی ظلم الله رب العزت قران کریم کې یو سورت نازل کا سورۃ النساء هغه کې د دې حقوق بیان کړل او هغه کې رد داغه ظلمونو کو چې دې سره کم ظلمونه کېده نبی علیہ السلام وی چې د مظلوم سره زما محبت نو مظلوم ورسوک چی که مظلوم غلامی که مظلوم معشومی که مظلوم زنانی او چې ظلم پکېږي نو الله رب العزت وې د دې حق ادا کول پکار دی دې د ظلم نه خلاصول پکار دی ته د جهاد یو سبب هم ذکر کړو چوما لکم لا تقاتلونا فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان ای خلقو دې لپاره هم جهاد نه کوي چې د الله دین اوچت شي د الله دین مضبوط شي محکم شي او بل چېغه مظلومان د ظلم نه خلاص شي والمستضعفين د غیر خلاصي د پاروم jihad نه کوي هغه مظلومان سوک دي من الرجال والنساء والولدان بډاګانم پګښته دي ای جزان خدمت ته محتاج دي زنانم پګشته دي اغي خود ځان جواب نشي کولې ځان تپوس نشي کولې نو پیغمبر وی زدا اغي تپوس لراغلې ما زدا اغي حق الا تاکول لراغلې ما او ما شومان دی پکې او اغي ارواح کې چغوي چې ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالمه اهلها يلا مونږ دې کلی نو باسا چې خلق ظالمان دي وجعلنا من لذنك وليا وجعلنا من لذنك نصيرا الله زمونږ لپاره څوک یو قابل ترين مشر وګوري زمونږ لپاره یو ډیر انصاف دار راهنما وګوري چې موږ د دې ظلمونو نه خلاص شو نو بس چې پاتم کال باندې مکه معظمه فتح شو نغې له خدای مشر ورکو غې له خدای راهنما ورکو نبی له اسلام پاغي باندې صحابي امیر کو چې دا وای د حدیث دا مطلب او دریم دا چې وقرۃ عینی فی الصلاۃ زما د سترګو یخواله نبی علیہ السلام وی په مانزه کې دی زما الله زړه مطمئن شي زما الله سترګې یخ شي چې زه خپل الله ته ودرېږم په مانزه باندې نو بس د دنیا غا پریشانې غمونه مصیبتونه ختم شي حضرت شیخ رحمه الله تعالی ویلو چې وقرۃ عینی الصلاۃ یو نوی چې زما د سترګو یا خواله د امونز دي نو دا سې وی چې فیس الصلاۃ دې مانځه کې سودی هغه سره زما سترګې اخیږي هغه سره ما زړه کې اطمینان حاصلي هغه څه دې قران دې چې دا پکې لوستې شي دیو جنا حدیثو کرا غلیو چه قصر الخطبت و طول الصلاة من فقه الرجل چه دکم عالم تقریر لگی او منزی اگدی ندا علامه دا چه دی دا دین خبر دی دا دین نواقف دی پا دین بانده پویه دی او چې چا تقریرونه او بیانونه ډیری په ګنټو ګنټو باندې ادمانځ نه ځان خلاص کی نو دا هو په دین کې بصیرت نه ده په دین کې مهارت نه ده چې کوم اصل شی نه پاره کیتا تلوار وکړه چې دا غي نه من شوي چې نه او سلکار کا واپس نو دا قران دا حق دې په مونږ باندې زده کړه ځان پوه کول دا غي په معنا او مطلب باندې دا ډېر ضروری شی دی درسونه دا مخکې یو ضروری دی ځکه دې اس دې او سليمان خو نه کامل کیږي څو پورې چې او قران او نوې یو دا غي په معنا او مطلب باندې ځان خبر نه کی ا دې قران شان او نه پیژنې دا څومره چې انسان د قران په حق کې مخلص نه دی نورو کتابونو لپاره دې ترجیح ورکړي د نورو کتابونو عصمت یې په ځل کې شته او د قران نشته دا نور څه وجه نه ده خو دا ویل نه چې دا قران څه وایي ماته شورو کوم یې چې دې کې څه دی څه نه دی چې خبر شي نو بیا بچره دی بل کتاب له ترجمه نور کوي بل دې کې وزن له هدایت نګوري زګاغه له بذایاتنا مخله رازي د سورته واقعاو د سورته عرافو دغه سید سوره عباسان چې الله په خپل دې کتاب څومره لوی شان ذکر کوي. فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم انه لقران كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون. الله وی چې سما خو ضرورت نشته چې سوګند وکما استادو لپاره به کوم نو ځکه تاسو دیو بل په خبرو مې یقین نه کوي چې سید تسوګن نه کړي کنه به سوګن نستاسو یقین نه راځي نو زبم د تاو کما حاجت نشته خو الله وی بیام زه د قران په عظمت باندې دستوري گوا کوم چې د قران د آیاتونو مثال دستورو دي ولې دستورو کې عمرانا ده د دې ښکارا شپې رڼا چې تیارو سره لري کی نو آیاتونو کې عمرانا ده هغه د زړه رڼا ده چې هغه سره د زړه نه جهل او کفر او شک لري کیږي دا تیارې دي د زړونو ظلمات دي دا په بل سن لري کیږي دې ته پر الله یا تون نازل کړی دي ستوریم د اسمان نخکت رازیم سار مال کې او یا تون هم د بری ناراضی نازلېږي او بیا دا غي خپل سوګن څومره توثیق کوي او څومره مضبوط والی کوي چې ګوره خبر یې چې دا سوک سوګن کوي دا سوک قسم کوي وانه لقسم الله تعلمون عظیم دا ډیر لوی سوګن دی او په سبان دی کوي په دې باندې چې انه لقران کریم دا چې تاسو ته نازل شوی دی په دې دریش کال کې لګ لګ دا قران دی ولی وتدانم کې خود زکه د دې خدمت دا د چ لولی لولی لولی قران نوم یو ته زکه خیر قرات نه دی کنه بیا د ډیر موبایلغې د وجنه هغه موافق صیغوم نه د ذکر کړی چې اسم مفعول له مصدر یې ذکر کړی دی چې قران چې دې خدمت دا د چ ویل ولې خلق ادا خدمت کړو چې خو خاسته کمی سناو کسوړي ولا جوړي کړی وي او یخه یو وسند کو نو کې او پال مارو کې ته دنیا د ضرورت لپاره به راغستو کس نور صدا سے تبرک کار وو ناغیل به راغستو او دا خوړو چې ذهن کې نراتلا چې د قران معنا به هم څوک کوي بنديان به کوي هغه معنا دا خدای الله کلام دی وي دا به څوک بدبخت وي اجه کله شروع شو او ځای په ځای درسونه او ځای په ځای ترجمه شروع شو نو هغه به وي چې قران یې سپک کو ګټه وي چې په ځای پرتاینو درنه وي اچې وی خوځې نو سپک شي تا د الله کتاب درون خوک پروتو په خو بده مدیر راوغستو پلان دې کې درس دې پلان دې کې ترجمه دا پلان دې کې دهته د قران به د بي وي او الله مولا نوم دې دې پاره دا یې خوي کني بل نوم به مولا یې خو چې د خدمت دا دې ویل ولې ویل ولې مونږ ویلو چې امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیہ وی چی لگا یا تو نول ولا خو پا دما بانده پا سوچ و فکر بانده لگا یا تو نول ولا چی دیکی سمرا ثواب دنو دا پسی پاروکی او پا صورتنو کی چی پا یو سات کی اول ولی پا دیکی نشتا امام شافعی رحمت اللہ علیہ وی چنا سمره ډیر تلاوتو کې نو ثواب دی پکې. نو حدیث د عبد الله بن مسعود ته ګوري چې من قرأ حرفا من القرآن فهي حسنة والحسنة بعشر امثاله. هغه وی چې یو حرف د ولوسته د قران نو دا نیکی شو او نیکه دی یوی نیکه بدلی الله لسور کوي. نو زه دا نو هم چې الف لام میم یو حرف دی بلکې درې دی نو په دې باندې دیر شي نیکه ورکه. امام شافعی صاحب خو عبور کوي کنه هغه کې هو تعمق نشتا تبحر بګ نشتا ناغوی بس چه صورت تلاوت دیو کن دوره بے سواب دی. امام ابو حنیفہ پا قرآن نظر دے ناغو توید خدای بنده صورت مزمل نے چرا واخلی چه ورتل القرآن ترتیلا. اللہ سوئی و قرآنا فرقنا و لتقرأو على الناس على مکسن پا دم ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه لا تحرك به لسانك لتعجل به. تلوار مکو تلوار مکو. امام ابو حنیفه چې بامه شد پر استشهاد کو نو قران نبی اول کو بیا رستو به حدیث لراتو. هغه ډیر خسته مثال پیش کړي علامہ ابن قیم ذکر کړی چې ما ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وی یو آیات وایو په صحیح لهجه وایا. نو مثال داسې دی لکه یوم الغلره چې سړی د الله په نوم ورکی چې دا غي قیمت څوک نشي پورا کولی ار څوک نشي غسته د لکونو کروڑونو خبره ده. امام شافعی په تویت د روپو بوجه ډکاکا خلق باندې ویشه هغه وسوره ثوابي. نو د قران حق دا دی الله وی چې دا ولوستې شي په کتاب مکنون لا يمسه الا المطهرون. ادب یې وګوره احترام یې وګوره چې دې له باب یو داس انسان لاس نو وروړي ذکر الله د دې دراغستو د پاره ملائک مقرر کړیو دا غي په لاس راغسته شوی دی دا عام معنا ده. او شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه وی چې لا یمسه الا المطهرون هغه وی د قران فهم هغه چاته نه حاصلېږي چې هغه کې شرک وی. قرآن هغه څوک د کولیش چې د شرک نه پاکي ځکه دې پاک لوخي تزي کنه پاکي سینې تزي صحیح معنا ده الفاظ مناسب ده. او سوره اعراف کې الله ویلو ساصرف عن آیاتی الذین يتکبرون فی الارض بغیر الحق. زه د خپل کتاب فهم نور کوم زه د خپل قرآن مطلب او معنا نور کوم هغه خلق ته چغی کی حق نشته و سراو دمر لوی او دمر تکبر او دمر عنوان. الله وی ټیک دی بار سو ویلې د دنیا علمونه به حاصل کړي چې قران ته کینه لم یبوج پیس بنه پوی. الله وعده کړی دا چې ستا عقیده به ګډه وډه پته دی نه لګي ته خپل عقیده اظهار نشي کولې د مشران نه مجبورې ارسو وجه چدا خلیکن قرآن اللہ و ازا خلق تنصیب کوم اگر چالے معنی و مطلب پزل کیا چوم چیغا متوہرونی یتکبرون نئی کنا تھا اور طول نمخ کدا اللہ دے کتاب ازدکڑا دا ذہن علا جوڑی گی چی قرآن ہوئے ایمان علا کامل کی گی چی قرآن ہوئے نور علوم کې باندې ال وسات او مهارت پیدا کیږي چې قران وای دا تجربه شوی ده په دې باندې ښا دا به نه پریدو د الله کتاب به نه پریدو کتاب باندې ایمان راوړل دا مطلب دی چې عقیده بوم پدی باندې سمو عمل بوم پدی باندې سمو کچر تاسو کشمکش راشي نو قران براوړو چې دا بل کتاب بنئی بل کتاب په چاره اوستره چې راځي پدی فیصله کو لیکړو چې شک نشته لارې بفي پدی فیصله کو نو هر څه به ختم شي څومره اختلافات چې دي هغه بالکل ختمي وجه قران کې دي مینس کې او چې بس دې سوي نه پاري وزمږه اتفاقي پاري باندې وزمږه یقیني پدی مونږه ایمان راوړل په نورو کتابونو خو مونږه ایمان نه راوړل اخو د بنديانو کتابونه دي پدی زمونږه ایمان دي بغیر د دین سره مسلمان کې دي نشي نو بس چې د سوي نه کنا پاري ټول آسان خبرې دي سورہ آل عمران کے 64 آیات کے اللہ رب العزت وئی چی اہل الکتاب تعالو یا علمان و راشے سے اختلافات ہم جوڑ کری دی مصیبت ہم جوڑ کری دی راشے الہ کلمت سوائم بیننا و بینکم چی بدی کلمہ باندی یو بل سر اتفاق کو کلمه صدا لا اله الا الله ولې دې مطلب څه دی الله نعبد الا الله بل چا تبا تند نه لګو بل چا تبا روکو نکو بل چا تبا आवाज نکو صرف دا دی یو الله حق دې کنه دا یو ولا نشرک به شیئا الله سره ویسې نشریکو تا دواړه خبرې خېوی گزاره کوله و چې درې ما خبر را لې چې ولایت تخذ بعضنا بعضا اربابا فلمین کې وان یو بل په خدای توپ سره نه نیسو چې بس دې سوي نو هغه ما ته منظور ده ان کې بند کر دسخط کر لې د کتاب تاسو مکو چې دا څه کتاب دی دلیل پیسې دی آیت ته که حدیث دی نه سرګې پټی کاو د صحت په کداول چې قران وایي چې ولایت تخذ بعضنا بعضا اربابا دا ربوبیت ته کنا چې ته یو خبره ته جایز وې ناجایز وې حرام وې حلال وې ګناه وې ثواب وې او دلیل نشته به دلیل مولا به دلیل مسله خو نه ده قبول ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا يهود سغناو فقوی چې زمونږ د مشران سوی کنه احبار او رهبان بس پاغي زمونږه کدي سو ار سوی نو په سمندروم لاو کینو مونږه د دینه رستو کی ګنه دا اتخاذ نو مونږ وای دا خبرې دي مونږ په مخ کې د صحت کو تاسو په رستو کې خیر دي نو اختلاف بنی اتفاق به پیدا شي دا د الله کتاب اتفاق پیدا کی دا الله را لګلې دي د پاره چې واتسمو بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ټول پلا سونه ولګوي شل واړه ګوته او دین جدا کیږي ما واخر دعوانا